na likolo na se pe na sena mabele eza na kombo mosusu te pesa mingi na bato mpo na lobiko soki kombo na Yesu te. Pongolo na bango Yesu Ata moli ezo umela papa Soki yoyo ya kala pole na yo Ninye selema na sekele papa Oyo misono izangi kumo na yo Ninye loba manangu kuyaya Oyo mato ina izangi koyo Mama na sekele papa Oyo miso na izangi kumbo na samba lola Oh kumbo na yo Yesu Kumbo na yo Yesu Kumbo na yo ya ya Kumbo na yo ye Baina kusima Kumbo na yo Kumbo na yo Yesu Kumbo na yo ya ya Kumbo na yo ye Baina kusima Kumplo yo bangula vasa Nangai, miso na nzambi za kumone kusimba teo Baluka kubwa kanga na moto Bazika bangu moko na moto yon zambi moto Nakumbula yo bazanga bazua Bakelela bakuma basungia mabota Sekele papa Oyo mato inalizangi koyo kanzambe Ona kombo na yo na kosimba ya we Kombo na yo ya ya Kombo na yo ye Baina kosimba Ata molile indi mbole kota na e Kombo na yo ya ya Kombo na yo ye Baina kosimba Ya noli kuna nanga na tangwa pa Bana Yahweh bien Bana Zama bomo yei mapango esilite Bana Zangite.